Bueno, baixamos un poquinho a música e vámonos ir a ese apartado de quen che preguntou, pero vámonos ir ali a capital da Ribeira Sacra. Vamos a falar con o noso correspondente, como é Xosé Manuel, que xa o temos ao outro lado do fío telefónico, alá desde a Ribeira Sacra. Moi boas tardes, Xosé Manuel. Boas tardes. Como estás por aí pola Ribeira Sacra? Hoxe pues, choverá un pouquinho, non? Pois pues sí. Temos unha semana pasada por auga. Toda que non veu ano pasado, está vindo este comezo vindo, de ano. Está vindo agora, non? Non hai... Non hai tregua. Non hai mal que por ben non veña. Sí. Deus apreta, pero non afoga. Eso, pero como apreta, verdad? Ás veces sí. Anda só por aí, ou? Sí, ando soiño hoxe. Está soiño, me cago na mar. Deixou tu Xulio, ou? Sí, deixoume Xulio. Bueno. Somos, que non somos unha parexa moi ben avenida. Bueno, sodes unha parella liberal. Sí, nosotros somos liberales. Exactamente. Non hai reproches. Nada. Nin que rendir contas. Non. Eso está ben. Claro. Eso é o ideal. Dice, eu vou me dixo, bueno, pois, que tens tío a cargo? Bueno, pois farei todo aquilo que poida. Digo, xa sabes como tens que facer, e tal. Bueno, pois que queres que faga? Pois vale. Xa, sabes onde están as cousas. Sí. Tes o carné de piloto de radio. Claro. Coñeces a casa. Sí, coñeco ben coñecida. Bueno, pois logo entón queda o avión ben pilotado. Sí, sí. Queda a nave ben pilotada. Sí, señor. Bueno, a ver, como empezamos logo hoxe? Como que irás? Pues empezaremos por o amigo Feijó. Un pouco lembrando o paso por Salvados o domingo pasado. Ah, sí. Tiveste ocasión de velo. Non tuve a ocasión de velo, pero porque despois o máis positivo de todo, a miña opinión, está claro, a miña sí. opinión é que deu a coñecer os Peares. Ah, sí. Porque a entrevista foi a la dos Peares. Sí, sí. Entón houve imaxes dos Peares, valouse dos Peares. Sí. E bueno, polo menos a nivel nacional e todo aquel que viu Salvados, a parte da importancia interesante que foi a entrevista, pois coñeceu un sitio novo. Sí. Tan peculiar por cruce de ríos e camiños administrativas. Sí. Que se dous concellos, que se tres provincias, tres concellos. Sí. Que non sabes se estás en Ourense ou estás en Lugo ou en Zamora. Exactamente, unha parte de Lugo, unha parte de Ourense, despois agora non sei cantos concellos hai, pero chegou a ver a estar partido en tres concellos. Uh-huh. Un sitio curioso. Sí. O sea, que se entre Ourense e Monforte de Lemos, por decirlo así, na sí. 120, entre máis perto de Ourense que de Monforte, uh-huh. pero aí se atopa os Peares. Pois moi ben. Por resumilo, casi todo o mundo comentou algo parecido. O Feijó foi interrogado con esa picardía que caracteriza a Jordi Évole, sí. esa retranca catalana, esa picardía que ten, e houve momentos nos que o puxo contra as cordas. Contra, sí. De feito, o que máis se comentou nas redes sociais foi que, bueno, o Feijóo que fixo é tirar balón fora. Sí. De feito, fixo unha viñeta o maestro Luis Davila, que é un crack, que moitas viñetas que fai son unha auténtica editorial do tema que aborda. Uh-huh. E a viñeta que puxo el o día seguinte é dúas mulleres maiores que están ali fora dunha casa, pola fiestra. Sí, ah, sí. Están caindo pelotas e teñen unha chía de balóns de pelotas ao seu redor. Uh-huh. E dille unha outra que logo que pasa. No, que están entrevistando o Feijó. Entón, tamén deixai claro, resume, moi ben resumido nese debuxo, que o Feijó limitouse un pouco a tirar pelotas fora. A verdad que o pillou en algún renuncio, que acabou recoñecendo certas cousas, porque non lle quedaba outra. Unha, por exemplo, na que foi bastante casi de chiste, foi moi moi simpática, cando lle dixo na legislatura do bipartito, cando saiu el coa mangueira. Ah, sí. De camisa, pantalón pranchado, zapatos mocasins, coa mangueira como que estaba apagando o lume. Sí, sí. Digo que a ver esto que fixo, que opinaba desa foto no seu día e tal. E dixo, bueno, recoñezo que foi un erro. Non tiña sentido ningún, e aparte, como que ia creer iso, non? Claro. Se un vai a apagar un lume, pois vai a apagar o lume, non vai a li facer esa foto. Claro. Entón, aí recoñeceu, porque non lle quedaba outra. No. Que bueno, que foi un erro dos moitos que temos todos, toda a xente ao longo dunha vida. E outro momento tamén, no que foi ben apretado, foi tamén xa no tema que é un clásico de das fotos que se lle sacaron no seu día, sí, no yate de Marcial Dorado. Sí. Un narcotraficante, sí, coñecido e recoñecido, que por certo tamén sae na serie Fariña. Sí. Pois que non el non sabía a súa implicación con o narcotráfico, que de sabelo evidentemente non tería ese tipo de amistades nin se deixaría fotografiar nesa situación. E despois a contestación do Feijóo neste sentido, que xa foi a contestación que todos coñecemos, que deu conta no Parlamento, etcétera, el non se move de aí, de que non coñecía, nin sabía de sabelo, pois tal, de feito que xa perdeu evidentemente a relación con ese señor, etcétera. E acto seguido o expelido Jordi colleu a súa tableta e dixo, pois mira ti por onde que investigamos. E cando se reuní, bueno, cando estivo vostede no yate con esta persoa, con Marcial Dorado, xa saíran na Voz de Galicia, non sei cantas noticias dixo, e no País, e no ABC, e bueno, non sei cantos medios referiu, que xa saíran noticias de que Marcial Dorado estaba implicado en temas de narcotráfico, que tal e que cual, Joder. E que raro, mira ti, que raro, sí, que estando tan informado en medios públicos, e ben coñecidos, de que ese home tiña que ver con o narcotráfico, que él seguía sen sabelo. Bueno, pero foi O moi ignorante, o moi inocente, o un mentiroso compulsivo. Bueno, pódense dicir as tres cousas, pero vai, en ese momento non se acordaba, foise a chaveta. Non se acordaba, él di que non sabía nada. Ah. R que non sabía nada. E, por moito argumento que sacara o Jordi Évole, con que, bueno, que prácticamente era notorio, de coñecemento popular, home, que esa persoa pues tiña algo que ver con o narcotráfico. Ademais, os medios de comunicación así o dixeran. Tiña que ser moi raro que alguén que viva ao marxe, claro, deste mundo non o soubera. E él, que estaba onde está, na política, e que se lle presume un home que informado e tal, non o saber. Entón, ademais, claro, ademais, que non, e haberá, pois, o de sempre, haberá que non crea e que non o crea. Pero es que hai unha cousa, ele levará unha escolta, supoño, cando foi esa barca, unha escolta, aunque sea discreta, e antes de subirse aí e todo, que estarán con el dirañe, oiga, mire que este señor non é trigo limpo, anda nesto e nesto. Tamén lle dixo, botoulle en cara que se vostede, co cargo que tiña daquela, non é como agora un presidente, evidentemente, pues teria que estar vostede ou seu equipo, claro, informado de con quen se reúne. Claro. E aí dixo, claro, evidentemente, desde que me pasou eso, e me pillou de pardillo, que vou dicir, Feijóo, sí, agora preocúpeme directamente, ou aparte, ou gracias ao meu equipo, de investigar e de preguntar o detalle quen é esa persoa que quere falar comigo, se quere reunir comigo antes de facelo. Home, lógico. Venga a decir que despois de pasarlle eso, se creemos realmente na súa ignorancia en que di a verdade, home, que a partir de aí sí que se preocupa e moito de que lle informen e se documenten da persoa que quere falar con él e con quen se quere reunir e onde, etcétera. Claro. Pero que en aquel momento, pois foi como foi. Pero bueno, era aí, un pouco resumido, o encontro ese de Feijóo nos Peares, sí, co señor Jordi Évole en Salvados. Foi, sí, un programa moi visto. Bueno, polo menos deba coñecer un pouquiño os Peares. Moi interesante, e Feijóo, pois, pues, bueno, botando valor fora, e a ver a quen lle crea e quen non lle crea. Exactamente. Eso xa, de eso, de todos eso xa depende de cada un, de cada quen. Que coñecen a Feijóo, etcétera, etcétera, pois xa que cada un se faga a súa propia opinión. Exacto. Evidentemente. Bueno, a partir de aí, gústame se non me gusta. Muy ben. Empezo cos gústame. Muy ben. Gústame, por exemplo, que haxa expectativas de emprego para Galicia. O plan enerxético da Xunta prevé crear uns 36.000 empregos, moitos empregos, esperemos que se fagan realidade. O investimento será de 3.000 millóns con 200 de fondos públicos e 2.800 de achegas privadas. O presidente, o señor Feijóo, na reunión que tivo hoxe no Consello da Xunta, falou de renovables. A intención do goberno galego de apostar polas renovables, entre os obxectivos está que acadar un 85 ou un 90% da enerxía eléctrica consumida en Galicia a partir de renovables. Que o 35% do combustible pa uso térmico proveña da biomasa. Con isto querese reducir o CO2 en 4 millóns de toneladas, o sea, reducir a contaminación, crear emprego e apostar polas enerxías renovables. O sea que, bueno, aplaudimos unha cousa boa, intencións que se fagan realidade, que creen emprego en Galicia, claro. E ao mesmo tempo, pois, que se contamine menos. O sea, a intención é moi boa. Sí. Ahora, a traballar a cumprir estes objetivos. Tamén me gusta que Media Galiza se paralizou hoxe, sí, xoven, para reclamar dereitos e liberdades para as mulleres. A Xunta garantizaba para hoxe que habría servizos mínimos en educación e sanidade e servizos sociais. E os sindicatos consideraron que eran abusivos. Sí. Non me consta ningún follón, creo que todo está ocurrindo pacíficamente, bastante seguimento hasta o momento. Os nos concellos, na maioría deles, bueno, supoño que todos, non? Houve algúns que foron máis anunciados, máis publicitados, pero creo que supoño en todos. Houve concentracións na porta do concello pola mañá. Sí, sí. Como concentracións, eso. Despois me parece que tamén polas tardes tamén volven a facer. Eu que máis vin foi xa a de Madrid, non? E en Barcelona, pero a de Bilbao foi algo extraordinario. Aí no norte sempre é algo extraordinario. A de Bilbao, mira, de outra maneira. Sí, sí. Cos abuelos, aquilo estaba diante do concello de Bilbao, repleto hasta un aponte que hai ali, e eu hoxe igual. Que vos igual. Ademais, non se vía ninguna bandeira. Nada máis se vían donas e algún que outro home e nada máis. Eso está ben. Que hai que en Barcelona bandeiras había moitas e noutros sitios tamén como se fora político. Que non debían mezclarlo, que xa houve xente que o dixo. Que non debían pois mezclar unha cousa ca outra. Que iso era unha cousa aparte. Ya. Bueno, pues eso, todo as institucións apoiando, sí. Nun día como hoxe, 8 de marzo, día da muller, pois todos os partidos políticos tamén a uns máis que outros apoian a folga xeral do día de hoxe, folga feminista con paros por horas ou incluso 24 horas, segundo que casos. Sí. Quizáis, din que quizáis se xa máis importante dos últimos anos, e, bueno, ainda que foi algo, digamos, criticada, pois, en xeral, está sendo apoiada por todos, como digo, por a maioria de partidos políticos e sindicatos. Feijóo, por exemplo, dixo, como curiosidade, que, bueno, que o da folga do 8 de marzo, non estando directamente en contra, sabes como é a veces de ambiguo, sí. Non estando en contra dela, que tampouco lle parece moi correcta, porque pensa que a igualdade é algo compartido entre home e muller. Feijóo fala de normalidade nesta xornada reivindicativa e aposta por non recalcar as diferencias que existen entre homens e mulleres, senón recalcar as semellanzas. Venga a dicir que 8 de marzo, Día da Muller, correcto, estamos reivindicando a igualdade, correcto, pero que a igualdade é un tema compartido entre home e muller. Sí, sí. Non sei se destas palabras quere dicir que a folga teria que ser xeral, sí, e que a igualdade é un tema que... Sí, bueno. Que incumbe a homes e mulleres, sí, estamos de acordo niso, non? Sí. Pero se os homes estamos pasivos e ao mellor non, non avanzamos todo o que debemos avanzar nese reconhecimento da igualdade, pois as mulleres terán que facer algo. Te di huevo. Que é o que están a facer. Se vos non movedes, por nós tenemos que movernos. Exactamente. É o de sempre, non? Que é mellor que un para defender o dun. Eso. Eu penso que a partir de hoxe vai cambiar un pouquiño cousa. Van a ter que mirar un pouquiño máis. Sí. Eu penso que sí. Sobre todo sindicatos, gobierno, terán que sentarse e falar. Como digo eu, aunque non teñan nada que dicir, pero polo menos falar. Bueno, pois, eso non nos gusta, non me gusta. Un tema xa tamén moi moi manido, o da despoboación galega. Sí. Aldeas baleiras. Sí. Esta sangría que non para. Dous datos que vin esta semana e que, bueno, son dous datos máis reveladores que tamén meten un pouco de medo. De 33 comarcas galegas, dúas de cada tres, en 33 comarcas, dúas de cada tres comarcas galegas, o número de aldeas abandonadas medrou. Jole. En Ourense, por exemplo, hai máis alumnos na capital que no resto da provincia. Jole. E é moi, moi típico ver, bueno, aldeas deshabitadas, concellos, xa falo de concellos, non de aldeas, pequenos, como por exemplo de Sober, que teña aquí a Carón, pero que sí, outros que están nas mesmas circunstancias, que en todo un concello haxa, pues non se pase dos 50-60 alumnos. Sí, sí. 50-60 nenos nun concello, cando antes os atopabas en calquera parroquia. Sí, sí, sí. Tamén era con noticias tres días o Concello do Courel está sendo especialmente delicada a situación, sí, porque está, bueno, morre moitísima máis xente da que nace. Claro. Nestes últimos anos non hai case nacementos. Sí, sí, está, sí, nunha situación tan extrema, tan crítica, que a alcaldesa está dando ya a cabeza, está buscando incentivos, buscando incentivos para que a xente non se vaya, sí, dali, para que xente que queira vivir teña facilidades para asentarse ali e fomentar de alguma maneira o asentamento de poboación e a natalidade, porque xa che digo, unha situación extrema, vellos, moi vellos. Non hai prácticamente nacementos. Claro. O que significa que xa non sona nesa ledicia, nese ambiente de atoparte nenos cando vas polo rural, que aledan o día, aledan o lugar, sí, sí, animan a xente. Xa non só ese contexto que, que entristece, que leva, sí, ao pesimismo, senón que, claro, o lugar, senón hai xente nova, con fillos, non hai despois xente que traballe. Isto pasa o mismo que... E acabase desertizando, acaban, sí, sí, pues, as aldeas baleiras, caindo as casas e todo a monte. Isto pasa como... Falamos do Courel, o concello tamén, eh? Sí, sí, sí, o concello. Pasa como en Negueira de Moñiz, que é o concello que hai despois de Fonsagrada, que limita con Asturias. Cando chegan as votacións, se liban, caurna casa por casa, eh? Sí. Sí, sí, sí. Porque total, para que van a mover unha persoa como ellos ten que vivir do outro lado en Coro a votar ele. Si, casa por si, casa. Si, si, van casa por casa. Porque xa, claro, os que van ali, pois outros pertenecen a Fonsagrada, outros, pois ali. E o mellor, pois, recollen 70, 60, 50 votos. Xa, xa, xa. E entón, pois, pequenos gracias aos que hai ali, desos que lle chaman comuneros, que levan os pequenos ali á escola. E incluso hai unha muller que é comunera, que é do Bloque Nacionalista Galego, unha concejal, concelleira. E despois está o alcalde, non sei quantos ten da oposición, pero o mellor da oposición ten dous ou tres, e o mellor repartidos entre dos outros partidos. Así que imagínate como está a cousa. A cousa está sí, moi delicada. Moi delicada, sí. Bueno, pois pues eso é outro dos non me gusta de hoxe, e que, bueno, que a verdade é que é un tema difícil, uh-huh. Eu non digo que non, moi difícil. Uh-huh. Moi difícil. Non se pode levar a xente a rastro ás aldeas, se non quere. Non, non, non. No, no. Pero, ou se non quere, vai acompañado de que non hai. Non, non. Posibilidades. Non hai futuro. Non hai futuro. Non hai uns servicios mínimos. Nada. Entón, como me vou ir eu a... o Courel. O rural. Como non me vou eu ir do Courel se aquí non teño garantizados servicios mínimos? Claro. Unha escola aperto para levar os nenos. Sí, por eso. Un posto de traballo, no, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. O sea que, bueno, digo que non é un tema doado. No. Eu tampouco me querería ver nesa situación de ter que darlle solución, sí, sí. Pero bueno, calquera idea é boa, e todo sexa por salvar os concellos, salvar o rural, e bueno, e manter Galicia un pouco viva, en un certo equilibrio, que xa non o hai, pero eso. Que seguimos a este extremo, aí que vai ser o cementerio de elefantes ou sí. O parque xurásico. Sí, sí. Vai ser bueno, pois eso. Aparte de eso, para rematar, como xa o día da muller, pois podemos falar de o refraneiro e a muller. Moi ben. Que te parece? Este estupendo. Muller traballadora que agora xa quedou en muller. Sí. Quitamos yo de traballadora, pero bueno, pues, porque traballadora xa se entende que é, non? Sí. como dice outro, que a poeta que falaba antes, dice, e ti traballas? Non, estou na casa. É co traballo da casa que encho fai, entón. Claro. Eu teño, pero isto xa é de anos, sí. Non é de agora. Por iso que, co tempo, ás veces, o chiste sigue, a viñeta sigue tendo valor, pero sí. Como van evolucionando, pois hai que collelo no momento que a fixen, non me acordo en que ano, que poñía na viñeta a un xornalista que ia facendo preguntas á xente da rúa, e collía unha muller, e dicíalle, preguntáballe, como lle preguntaba, se me recordo. Bueno, o mellor lle preguntaba se traballaba fora ou traballaba dentro, ou como eso. Sí, agora o teño aquí. Pois eso, andaba un xornalista, andaba por aí, pois o típico, collendo persoas para preguntarlle un día como a hoxe, o día da muller traballadora, non? Entonces, collía a unha dona, sí. E preguntáballe, o entrevistador, vostede traballa? E ela contestaba, non, eu son llama de casa. Esto no 2002. Sí. Dedicaba este dibuixo o 8 de marzo, Día Internacional da Muller Traballadora. Sí. Claro, vese claramente a intención do dibuixo, non? Claro. Vostede traballa, non? Eu son llama de casa. Claro. Cando, mira o que o tempo vai pasando pa ben, estamos cambiando de conciencia a pasos axigantados, pero houve un momento, non hai moito, ainda seguro que hai mulleres hoxe que o pensan, sí. Que, como se foron criadas no machismo e na outra sociedade, e non consideraban traballo da casa. Claro, non se consideraba. Porque xa o daban por feito. É meu, teño que facer eu, e teño que roelo eu. Eso. O traballo consideraban solo o que era remunerado, o que era fora da casa. Claro. Sí, entón, aí o chiste que non é chiste, que é unha realidade. Vostede traballa, non. Eu son ama de casa. Eu son ama de casa. Como o ama de casa non traballa. Digo, traballa máis que ninguén. Hombre. De feito, Xaquín Marín tiña outro dibuixo, no que dicía, eu tamén sempre me acordarei desa reflexión, porque é un dibuixo de editorial tamén, de reflexión, que a muller é a clase traballadora da clase traballadora. Que significa eso? Que traballa o doble. Claro. Se volvemos ao de antes. Sí. A muller ama de casa. Que bueno, que fai o da casa e facía o da fora. ainda por riba ten que coidar o que traballaba asalariadamente, traía os cartos a casa de fora, claro, traballas o doble. Claro. Porque é a clase traballadora da clase traballadora. Sí. Traballas po que traballa. Claro. Total, pois eso, 8 de marzo, Día da Muller, quitámoslle de traballadora porque xa entendemos que é traballadora. Claro. Non como esta do chiste que se ama de casa, como se vai considerar traballadora. Claro. Non ten traballo fora, non ten traballo asalariado, non traballa. Pois sí, sabémoslo, traballa. Pois Día da Muller. Xa que Marín xa decía, a muller é a clase traballadora da clase traballadora. Lembrarnos do espírito do sacrificio e instinto de protección un día ao ano creo que non é xusto. Por lo menos serve de recordatorio, está ben? Claro. De recoñecemento a esa laboura da muller os 365 días do ano. Por algo se empeza, que un día como hoxe todo o mundo pense e fale da muller. Uh-huh. Algo avanzamos. Ten Hombre. Que ser todos os días, pero bueno, un día de recoñecemento para estirarnos as orellas, mirarnos ao espello, está ben. Unha laboura a de traballar que moitas veces nos deixa indiferentes e que outras non se agradece nin retribúe na súa xusta medida. No. Non se agradece, que moitas veces non custa nada, un grazas, quérote, moito ben me faz, e non se retribúe, pois sabemos tamén a que os salarios de homens e mulleres ainda non están equiparados. Non. Que tamén é unha eterna loita e ainda falta moito por conseguir eso. Eu... Ainda hoxe... Asistimos a gran injusticia de ver como moitas mulleres eso cobran menos en igualdade de condicións, menos soldo cos homes. Entón, sí. Eso sí que hai que seguir loitando por esa equiparación, igualdade tamén na retribución. O noso sabio refraneiro ten presente o xénero feminino, colectivo que na nosa terra ten a zona ben gañada de ser moi traballador, e moi sacrificado, caindo incluso na sumisión, que, gracias a Deus, se vai extinguindo. Sí. E por iso, dedique allí refráns como os seguintes: a muller traballadora non quere home la cazán, non. A muller aseada o verse feito e la peiteada tan logo está levantada. Sí. A muller aliñada antes de vestir fai a cama. A muller facendosa ten o peno verse e as mans na roca. A masá de panadeiras que miña nai quere un pan. As 9 deitate home, as 10 muller tibés, muller fiadeira fai boa casadeira. No inverno forneira, no verán taberneira. Uh-huh. Vale máis unha muller guisando que un cento latricando. Sí, de todo. Nemargante o dito, pois eso, gabar de máis a muller tampouco é objetivo, pero sabemos que hai algunhas preguiceiras tratadas tamén no acervo popular. Sí, sí, tamén. O de antes está claro que o refraneiro, tamén o refraneiro ben de antigo, sí. Daballe moito valor á muller traballadora. Uh-huh. Unha muller traballadora era, digamos, unha parella perfecta para ter de socia na vida. Uh-huh. Ás veces, pues, tamén por o contexto daqueles tempos, se pasaba no que, bueno, casi se exixía que a muller tiña que traballar, non? Sí. Entón, eso tampouco. Comentamos ahora o refraneiro porque é o refraneiro que temos daqueles anos. E a mellor alguna connotación hoxe reixe un pouco. Non? Como a que dixen, por exemplo... de a muller facendosa ten o pé no verse e as mans na roca. Sí. Claro, é traballadora, pero non hai que exigir tamén que faga todo. Pero bueno, ese era o contexto. Sí. Entón, que tamén as hai menos traballadoras. O refraneiro di, a muller a fiestra perde máis que gaña. Sí. A muller descansadeira, descaseirada, perdón, non fai boa casada. Non. A muller que non mira pola casa, pois non vale para ter parella. Non. A muller e o raposo se perden a mañá, perden o día todo. Tamén lle pasa ao home, non? Pero sí, bueno. Tamén. Muller ventaneira, fuxe dela a carreira. A muller que pouco fía, sempre trae ruín camisa. A muller que moito mira, pouco fía. Bueno, aquí o refraneiro, pois, igual que alaba, que nos quere vender a muller facendosa para tela que de parella, hai que critica a que é pouco máis menos traballadora ou preguiceira. Bueno, tampouco é de lei, sendo xusto, chufar de muller querendo de algún xeito acabar acadar un prototipo feito a medida do home ou salientando de las características ou cualidades que máis lle convenhen ao home. Sí. Por eso, aínda que puntualmente a sabiduría popular tamén enxeñou aforismos que amosan certa objetividade. Objetividade nos que ata se presume a dependencia do home cara á muller. Na casa, sen muller, que goberno pode haber? non sei. O que non ten muller, moitos ollos a mester para gardar o seu haber. Sí, que ten muller, ten o que a mester. Lévame, Deus, o mesón, onde a mesoeira mande e o mesoeiro non. A muller e a viña dan ao home alegría. Sí, señor. Cásase muller, nunca rica pode ser. Sí. Quen boa muller ten, seguro vai e seguro ven. As mulleres onde están, sobran. E onde non están, boa falta fan. Sí, desde logo. O sea que aquí, pois, gabando da... Da muller. Da muller. Que, bueno, que son goberneiras e que fan moita falta nunha casa. Ninguén pode poñer en dúbida que a muller é o alicerce da familia, puntal sí. Que impide, bueno, pois que a veces se esborralle, uh-huh. e que perda o norte en augas complicadas, non? Sí, desde logo. O home ordea e a muller dispón, se di as veces, non? Sí. O refraneiro, neste sentido, dinos, a muller e o ouro poden o todo, o que quera a muller, iso se ha de facer. Na casa da muller rica, ela é a que rosma, la trica e replica. Sí. Con mulleres entrarás cando quixeres e sairás cando poideres. Uh-huh. Aquí, bueno, ven a dicir que, bueno, a muller casi está por riba do home. Xa esa igualdade sí. Da que falamos, sí, sí. Xa se decanta un pouco para o lado dela, non? Sí. E para rematar, ripamos uns consellos que nos dá o refraneiro para ter presente coas relacións, nas relacións coas mulleres. A muller e o viño sacan o home de tino, a muller e o vidro sempre están en perigo, coa muller e co diñeiro non te mofes, compañeiro, o que non alcanzan barbas poden o faldas, cartas e mulleres van a quen queren. Sí, señor. O dito, a muller é a clase traballadora da clase traballadora. Sí, señor. Estes últimos refráns, pois, bueno, xa son en plan un pouco coña. Sí. Nesta rivalidade que sempre que sexa sana, por que non, de meternos uns con outros, igual que nos metemos homes con homes, mulleres con mulleres, países con países, veciños con veciños, uh-huh. Pois por que non se vai meter homes con mulleres e mulleres con homes? Sempre se fixo. Bueno, pois sempre hasta nun contexto... Hasta aquí chegamos. Exactamente, exactamente. Pois aí o deixamos. Pois moi ben, Xosé Manuel. Hasta o xoves que ven. Hasta o xoves que ven. Pasade bo día. Igualmente. Radio Sambor.